Alexandra Radio. Albors, Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز یک شنبه ششم دسامبر 2008 میلادی برابر با 16 آذر 1387 خورشیدی تا ساعت 10:30 بامداد امروز در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته می توانید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. یادآوری میکنم که شما برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co می توانید بشنوید. اما برنامه امروز رادیو البرز جوانان و جامعه، خبرهای ایران و جهان، نقد باورهای مردم ایران، یک پزشک ایرانی در بریتانیا تحولی در عمل جراحی برای درمان سرطان پستان ایجاد کرده است، با گرامی داشته 16 آذر روز دانشجو، مروری بر فشار روز افسون جمهوری اسلامی بر دانشجویان خواهیم داشت، سالگرد محمد مختاری و جعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در امامزاده طاهر کرج با که نیروی انتظامی مانع برگزاری آن شد. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. زمستان رو با همه درخت ها و دریاها و جنگل ها و ساحل و پرندگان در قلبم احساس میکنم. آخه وقتی برف میبارد همه چیز را سفید میکند و احساس ها را منجمد و سیاهی ها زرد سپیدی پنهان میشود. کاش میتوانستم از این احساس سرد زمستان کمی گریه کنم، اما سرمای زمستان احساس گریستن را از من گرفته است. من زمستان را در قلبم احساس می کنم. آیا زنده بودن خوشبختی است؟ خوشبختی مگر زمستانی را ببینیم؟ حتی اگر روی همه چیز را برف سپید بپوشاند؟ کاش می توانستم از این احساس سرد زمستانی کمی گریه کنم، اما برف سفید همه چیز را منجمد می کند، حتی احساس گریه کردن را. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. بله، زمستان در راست. زمستانی که موقعی که من نوجوان بودم از مادرم میخواستم اولین برف زمستانی که میبارد منو بیدار کند تا قبل از اینکه کسی اون رو لگد کند من اونو ببینم. مادرم صبح زود بالای سرم میگفت مادر فیروزه، برف باریده. من بیدار میشدم و میدیدم چقدر برف زیبا بود. مادرم پشت سرم میگفت این سرما چه زیبایی دارد. پدرم میگفت دخترم میخواهد شاعر بشود. هنوز در اولین برفی که میاد صدایشان را میشنوم. پدرم حق داشت، اما وقتی برف میبارد، برف سفید میبارد، خاطرات ها هم زنده میشود. افسوس که در این اولین زمستان جای مادرم خالی است. قدر این فرشتگان روی زمین رو بدونید که هیچ، حتی زمستان نمیتواند دوست داشتن آنها را منجمد کند. بله، در جهانی که ما زندگی میکنیم، در یک سردرگمی، ناآرامی، بی‌اعتمادی، بی‌تکلیفی ما را گرفته است. آیا میشود در این شرایط فکر کنیم نفت داریم، منابع طبیعی داریم، اینا چاره ساز نیست؟ ما باید به بازو و مغز جوانانمون فکر کنیم. آنها هستند که آینده ما را میسازند، آینده جهان را. آیا این مسئله جهان را می شود با سفره انداختن و از مردگان کمک کردن و روسری به سر کردن حل کرد؟ کمی بیندیشید. زندگی مردگان به نیاز دارند. دست از این بیتفاوتی بردارید و از کسانی نباشید که به عاطل بگذرانید. شما و من مسئول همه جهان هستیم. بله، بازار شهر بغداد آتیش گرفت، همه بازار سوخت جز یک مغازه سالمان، اونم با کمک مردم. صاحب مغازه گفت خدا را شکر، شما هم برای نهار و شامی که دارید، حقوقی که میگیرید، خدا را شکر میکنید؟ این شکر شما یک کفر است. شما استثنا هستید در این جهان مسئولیت پذیر زندگی که مسئولیت ها بر شانه همه است. بله، شما یه استثناء هستید اگر چنین فکر کنید. خاطرات یک زن یهودی در زندان، خانم اما گالدمن، نویسنده و ترجمه عبدالحسین آذرنگ. باید بپذیریم که هر کس در راه آرمانی به زندان می رود برای برداشتن سدی است که مقابل من و شما قرار دارد. زندگی فقط خوردن و خوابیدن، غریزه جنسی نیست، وگرنه حیوانات ترسه را بیشتر از ما بلدن و انجام می دهند. با من باشید، ما با مطالبی در خدمتتون هستیم. شب یلدا یادتون نره. امروز روز 16 ماه آذر، روز دانشجوست. به همه مغز و بازوی جوانی که ما با آنها نیاز داشته و داریم درود میفرستیم و به آرمانهای انسانی آنها تعظیم میکنیم. روز 16 آذر بر همه دانشجویان مبارک باشد. درود به روح پاک همه جوانانی که رفتن تا آرمانهای انسانی در مملکت ما بماند. درود به روح پاک جوانانی که رفتن تا آرمانهای انسانی در مملکت ما باشد. شما آیندگانم، ای جهان سازان خوشنود، ای برابرهای فردان، قرن ما قرنی چنین بود، قرن زندان، قرن میله، قرن اقدام حقیقت، قرن تن دادن به دارو، قرن اشکار شهانه. استعمار خاک و قرن استثمار امروز، قرن تن دادن به جان و دل بریدن از دیاران، قرن دلالان خون و قرن هم خانه پریشان، قرن ضحاکان پیر و سلطه عقی به دوشان، قرن زندان، قرن میله، قرن اعدام حقیقت، قرن تن دادن به دارو، قرن هشدار شهامت. شما آنم ای جهان سازان خوشنو، ای برابرهای فردان، قرن ما قرنی چنین بود، قرن زندان، قرن میله، قرن اعدام حقیقت، قرن تن دادن به دارا، قرن کشتار حالات. اگر قبول کنیم که به هیچ سرمایه، نه نفت، نه میراث گذشته، نه منابع طبیعی کشور نمیتوانیم تکیه کنیم، تنها منبع قابل اتکا نیرو و مغز و بازوی مردم آن کشور است. اگر اینجوری فکر نکنیم، عمر جوانان فاجعه بار است. کلید با فرهنگ است، اما نحو تفکر و هدف و شوق را برمی انگیزد. ورود به هر دانش، تخصص، راهش هم از همین مسیر می گذرد. رشد جمعیت تراکم و در شهرها به وجود آورده، بیداری خواستا به وجود آمده است. هر کسی به هر چیزی که دارد قانع نیست، مخصوصا در کشورهای تجدد، در کشورهایی که تجدد در کنار سنتگرایی قرار میگیرد، یه نوع رها شدن روحی به وجود میآید، مثل ارواح گناهکاری که شما هرگز نمیتوانید آن را پیدا کنید. یک نگاهی به جهان بیاندازید. در بسیاری از کشورها کمتر و در بسیاری کشور نوع تزلزل روحی، بی تکلیفی، سستی اعتقاد، اعتماد، ناامیدی، یأس در حال پیشروی است. در نتیجه دولت‌ها عاجز ماندند و از بی‌عملی خودشان در حال تخریب سوی عمل شدند. در برابر این جریان نوظهور نباید دست روی دست گذاشت، نگران بود تا آنچه که در راه است از راه برسد. باید مقداری مقابله از خودمون نشون بدیم. آنچه مهم است که قضیه را دست کم نگیریم. وقت تنگ است. وقتی به سرمایه وجود انسان نگاه میکنیم، میبینیم که راه حل دیگری جز توسل به آموزش اخلاق نداریم. نه اخلاق در معنای پیش پا افتاده، مثل نصیحت، تکرار، سرهم کردن، تشویق، ریا و فریب، بلکه ایجاد زمینه‌هایی که موعد مناسب را برای روشن فکر کرامت، برای روشن کردن فکر کرامت فراهم کنیم. اخلاق نه از آسمان می افتد، نه در خلأ می روید، تابع نیروی این است نیاز تربیت شده و سربرآورده از سامان و حساب و قانون. انسان مجبور است که راهی را در پیش بگیرد. اجتماع و حکومت این جهان را فراهم می کنند. در قدیم همه چیز را در خلقت سرنوشت می دانستند، اما رد پایش در همین اجتماع است. آموزشی که در گذشته یک زینت بود، اما حالا ضرورت است، یعنی بدون آن جامعه بشری منقرض می شود. انسان امروزی سرمایه خود را در یک کاسه کرده و در گروه دانستن گذاشته است. در گذشته همون تعداد اندک دانش تجربی کافی بود. می کاشتند، می خوردند و زندگی عادی خود را با طبیعت تنظیم می کردند. اما امروز اختیار و مسئولیت جهان بر دوش همه افتاده است. اکنون که از طریق علم به مرز نیمه مختاری رسیدیم، چاره‌ای که عاقبت آن را بپذیریم نداریم. آیا می توانیم در مقابل مسئولیت بزرگ و آزمایش خطرناک قرار بگیریم و نشون بدیم که چه اندازه لایق این آزمایش هستیم؟ پرنده‌ای که مادرش او را پرواز یاد داده است، در حالی که گربه ها هم در کمینش نشستند. انتخاب روشی که به کمک جهتیاب صورت می‌گیرد. این تشخیص درست و جهتیاب نام دیگری هم دارد، به نام فرهنگ. پس مجموعه دانسته‌ها، دریافت‌ها، گرایش‌ها تبخیر می‌شوند و آموزشی آماده برای ذهن می‌شود. درجه ثمر بخشش که فرهنگزا باشد یا نباشد، کار شما اگر مغزی یا بدنی هم باشد فرق نمی کند. باید در کارگاه عظیم جهان کاری کرد، چون جهان به همین سن رکن بر می گردد. دانش، کار، اخلاق. تنها در شرایط استثنایی کسانی هم پیدا می شوند که عاطل بمانند. با این کسان کاری نداشته باشیم، اما نگذاریم عاطلی آنها را ما را از روش کارمان دور نگه دارد. بله، سه عامل: دانش، کار و اخلاق. هر یک از اینا از دیگری تغذیه می کنند. بیاییم در این 16 آذر، روز دانشجو، بگوییم که درود به روی پاک آنانی که رفتند تا من و تو باشیم. بله، بله، پرنده‌ای که به فرزند خود پرواز یاد می دهد، خبر ندارد که گربه‌ای در کمین او نشسته است. یه دلی میخوام چون هم بدون هزاروی هم که در این بروز دنیا بزنه بدون صدوشم دو منم زفاس چاکه که کنم دل من تو به سرم اگر که مونده حبسی دل من به زیر خاکه چکم داستان زندگی یک زن یهودی است که هفته گذشته براتون خوندم و قسمت دوم و آخر رو تقدیم میکنم. بله، زن یهودی که به خاطر عقیدهش او را به زندان انداختن چون مسیحی نبود، فکر میکردن که او یک لامذهب است. همینطور امروز این جدایی رو در جامعه های مترقی هم میتوانید ببینید. فکر میکنن که هر کس جز عقیده خودشان داشته باشد لامذهب یا آنارشیسم است. این کتاب رو خانم اما گلدن نوشتن و مترجمون آقای آذرنگی هستند. ما همه چیز زندگی رو لوکس رو میپذیریم. موبیل، ماشین، آپارتمان، خونه، کامپیوتر، اما جز عقاید مذهبی دیگران. در زندان یهودیان در نیویورک او خاطرات خود را به صورت کتابی نوشته و شما به یک بخش کوچک آن توجه میکنید. کسانی که تاریخ خود را نخوانند آن را تکرار میکنند. زندگی زندانیان به ما کمک میکند تا ما بدونیم در زندانها چه میگذرد. در بیمارستان سهمیه غذا کم می آمد. زندانی که سهمیه بیمارستان رو می آورد به من گفت که سهمیه آنها به دو سیاه گردن کلوف داده می شود. تعجب نکردم چون می دونستم این خانم علاقه خاصی به زندانیان رنگین پوست دارد و به ندرت آنها را تنبیه می کند. غالبا امتیازاتی هم به آنها می دهد و هیچ تعصبی هم بنده هم به هیچ تعصبی هم به رنگین پوستان نداشتم. در واقع عمیقا با آنها همدل بودم چون میدونستم در آمریکا چه رفتارهایی با برده‌ها شده بود. از تبعیض متنفر بودم. حالا چه سیاه و چه سفید باید قانون و عدالت رعایت شود. خانم زندانبان برای ارضای خود دست به این بی‌عدالتی میزد. یک بار نامه‌ای برای یک زندانی زن روس آمده بود. اون خانم زندانبان منو صدا کرد و گفت اونو بخونم و براش ترجمه کنم. من برو گفتم من از طرف زندان مترجم نیستم و نامه های شخصی مردم بیچاره را نمیخوانم. گفت نمیخوانی؟ حماقت توست. نمیخوای از حسن نیت من استفاده کنی؟ گفت تو را برمیگردونم از بیمارستان به زندان تا بقیه عمرت را در سختی بگذرانی. اما من برو گفتم که هر کاری که دلت خواست میتوانی بکنی، اما من نامه خواهران بدبختم را نمیخوانم. بقیه قضیه نرسیدن سهمیه پیش اومد و زنان به پزشک شکایت کردند که سهمیه به آنها نمیرسد. منم تصمیم گرفتم که حقیقت رو به پزشک بگویم. اما دو روز بعد من را به زندان بردند و در سیاه‌چال انداختند. تأثیر سیاه‌چال رو بارها روی زنان زندانی دیده بودم که بعد از 28 ساعت فقط یک تیکه نان و یک لیوان آب به آنها می‌دادند. آخرین بار یک زنی که از سیاه‌چال بیرون آمده بود تمام تنش جوش زده بود، پایش ورم کرده بود. رطوبت دیوارها و مسدود بودن در برابر نور و هوا. سیاه‌چال انقدر تاریک بود که اگر دستت را جلو چشمت می‌گرفتی آن را نمی‌دیدی. سلول این احساس را در من به وجود آورد که در گودالی فرو رفتم. به یاد نویسنده تفتیش عقاید اسپانیایی که در زندان امریکا بود افتادم که مبالغه نکرده بود. در را از پشت بستند و بی حرکت استادم و با تکیه دادم به دیوار سیاه‌چال را احساس کردم. چند ساعتی بعد قفل در چرخید و خانم جانسون زندانبان پرتو نوری در هستی ملال آورم بود که همه محبتشم را به من نشون میداد. وقتی در بیمارستان بودم شب که میشد به دیدنم میامد و سرم روی دامنش میگذاشت و موهایم را نوازش میکرد. در میان زندانبانان و سوراخ‌های وحشتناک دوستی پیدا کرده بودم. او هیچگاه با عشق مردی یا کودکی آشنا نشده بود. خانم جانسون پتویی در دست داشت و گفت می توانی روی اون بنشینی و خودت رو بپوشونی. در را کمی باز می زارم تا هوا بیاد. میرم یه قهوه برات بیارم تا بتونی شب بهتری را بگذرونی. می گفت دلم برای زندانیان می سوزد اما نمی شود به آنها اعتماد کرد. انسانیت خانم جانسون باعث شد که ظلمت شب را از یاد ببرم. یک ماه دیگر تنبیه من تمام می شود و در این مدت یک ماه حق نداشتم با کسی ملاقات کنم. اما یه روز آقای جانسون جاستیونتن و زنش به دیدنم آمدن. آنها چهره سرشناسی در کشور بودند. آنها به آمریکا پناهنده شده بودند چون آنها را به علت یهودی بودن آنارشیست می خواندند. آمده بودند به دیدنم. از آمدن آنها همه زندان تعجب کردند. ملاقات آنها همه چیز را تغییر داد. رفتار زندانیان با من خوب شد. در تعطیلات یهودی بود که رئیس زندان منو احضار کرد و گفت کسی منتظر توست. تعجب کردم چون حق ملاقات نداشتم. مادر بزرگ رو دیدم که با بخچه سفیدی که نان و ماهی و شیرینی عید برام آورده بود سعی میکرد به رئیس زندان بگوید دخترش یعنی مادر من یه یهودی مؤمنی بود و از زن خامخام هم بهتر. کتابخانه زندان فضای خوبی بود. کارهای جورج سنت، جورج الیوت و آلویدا را داشتن و مسئول کتابخانه انگلیسی تحصیل کرده بود که به جرم جعل اسناد به 5 سال زندان محکوم شده بود. کتابهایی که به من به امانت میداد کم کم به یادداشت ها با یادداشت های عاشقانه همراه بود. بله، مسئول کتابخانه انگلیسی تحصیل کرده بود که به جرم جعل اسناد به 5 سال زندان محکوم شده بود. کتابهایی که به من امانت میداد کم کم با یادداشت‌های عاشقانه همراه بود. به عبارت بسیار عاطفی با شور احساسی شعله‌ور، 4 سال بود که این مرد در زندان بود. در یکی از یادداشت‌هاش نوشته بود که تشنه عشق و مصاحبت زن است. به اون نوشتم از اینکه درگیر معاشقی احمقانه در زندان شدم نفرت دارم. او یادداشت‌هایی برام میفرستاد. او ستایشگر موسیقیدانان بزرگی بود. او در کلیسا ارگ میزد، منم از رفتن به کلیسا با لباس راه را در بعضی مواقع زنجیر و دستبند نفرت داشتم تا برم موسیقی او را ببینم. یه روز که یه سیاستمدار امریکایی اومده بود تا درباره شکوه آزادی صحبت کند، مجبور شدم به کلیسا رفتم و از صف مردم گذشتم. صدای آزادی و استقلال را برای این بیچارگان روحی جسمی را می شنیدم. یک بدبختی که می خواست فرار کند به زنجیر بسته بودند. تحمل دیدن او را در کلیسا نداشتم. این مسئول کتابخانه، این مرد موسیقیدان، تا حالا بهترین بود که من دیده بودم. برام کتاب های زیادی می آورد، کتاب شعر و موسیقی. ساعت 9 شب به دیدنم به بیمارستان می آمد تا نیمه های شب می ماند. در مورد آهنگسازان مورد علاقهش، باخ، بتوون، برامس، یک فرهنگ انگلیسی لاتینی هم به من هدیه داد. رویش نوشته بود با نهایت احترام تقدیم به اما گولدمن. از او پرسیدم که چرا کتاب های مقدس به من نمی دهد. می گفت اگر به کسی را مجبور به خواندن چیزی کنی، از آن چیزی نمی فهمد. جوابش بر دلم نشست. از او خواهش کردم که برایم بیاورد. از سادگی زبان، افسانه‌وارگیش مرا مفتون کرده بود. او یک مؤمن واقعی بود. روزها می رفت عبادت می کرد، ساعتها از خود بی خبر می شد. یه روز از من خواست که در تزیین کلیسا کمکش کنم. او می دونست که عقاید من با او یکی نیست. روزهای آزادی هم نزدیکتر می شد. زندان غیر قابل تحمل تر می شد و روزها به سختی می گذشت. من بیقرارتر، ناشکیباتر می شدم. ساعتها می نشستم و به خاطر رفیقان زندانی خودم که اعدام شده یا نشده بودم می اندیشیدم. با وجود اثبات بیگناهی، جرمی به آنها نسبت می دادن و به قول خودشان عادلانه به قتل می رساندند. ساشا در زندان بود. رنج او در مقابل رنج من بسیار بزرگ بود. او برای دیدن و لمس کردن دوستی، آشنایی، چه آرزوهایی که نداشت. افکارهایی به سرم هجوم می آورد، چه آرزوهای رازآلودی که زندگیم را بوسیده بود. به دیگرانی که در زندگی من بودن مدیون بودم. زندان بهترین مدرسه بود که به اعماق و پیچیدگی روح بشر نزدیک می شود. در زندان زشتی و زیبایی، پستی و بخشندگی آموخته بودم. در همین جا بود که آموختم از دریچه چشم خودم به جهان، به زندگی بنگرم. زندان گودالی بود، ایمان مرا آزمود، کمک کرد تا قدرتم را در وجودم کشف کنم. قدرت تنها ایستادن، تنها زیستن و تنها. قدرت تنها ایستادن، تنها زیستن و تنها مردن. امید نیکی هاست، اما بنگر که خصم نهانش چه می کند با ما. این مدعی اگر چه پوشیده جامعه دوست، کشتار عاشقانم با رسالت اوست. ورنه عاشق به روی عاشقان کجا کشد شمشی، یاران به پشت یاوران کجا زنن خنجر. و تو ای خصم نابکار بیهود بر چهره مزن نقاب فری، این زخم پا که نشسته بر دل خلق بیشکی، کشته های بی شما این خاک سوگوار، فواره های خون که برآمد ز چشم جان، اوج شقاوت تو را می دهد نشان، اوج شقاوت تو را می دهد نشان. امروز فردا که خلق به پا خیزد، آماده باش آماده باش ای رسول دروغین. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. قبل از اینکه خبرهای ایران و در رابطه با ایران و دیگر کشورها را به آگاهی شما برسونم، توجه شما را به این آگاهی جلب میکنم که روز شنبه 20 دسامبر ساعت 6 بعد از ظهر در محل قد وینگت

بای دیدن تو تو و بای دوبار بیا و شادی بیار تو و بای دوبار بیا و شادی بیار دست تو ارمن دستم بود با تو چه باری دارم جانی گرم خلاصی با تو چه باری دارم شو گردم کلمات مردم به سر ما بلا یه دو در دفرم گره بودم سره جا بلا عبرت کمن بی بلا برد بلند بی بلا یه کال نونتی خاله دی روزی یه کال نونتی خاله دی روزی رانم لفته بودم سرکستم که دستم رانم لفته بودم سرکستم که دستم و بهارم تو گلا سوز بهارم تو بیا چون برای دیدن تو زنگ و بای دیدن تو تو و بای دو بهار لبو شادی بیار تو و بای دو بهار بیا و شادی بیار دست تو ارمن دستم تو با تو چه بهاری دارم جانی گرم خلاصی با تو چه بهاری دارم دست تو ارمن دستم بو با تو چه بهاری دارم جانی گرم خلاصی با تو چه بهاری دارم دست تو ارمن دستم بو با تو چه بهاری دارم جانی گرم خلاصی با تو چه بهاری دارم دست تو ارمن دستم بو با تو چه بهاری دارم سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم امروز برابر با 16 آذر روز دانشجو در ایران به این مناسبت روز دانشجو در ایران کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد از نقض آزادی‌های علمی در دانشگاه‌های ایران فهرست 201 دانشجوی بازداشت شده طی یک سال و نیم گذشته را منتشر کرده است در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین اعلام شده است که طی همین مدت دست کم 161 دانشجو احکام محرومیت از تحصیل دریافت کردند این کمپین با اشاره به لغو مراسم فعالان دانشجویی برای بزرگداشت روز دانشجو از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا بگذارند دانشجویان مراسم بزرگداشت 16 آذر را در کمال آرامش برگزار کنند. به نوشته وبسایت این کمپین، هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت دغدغه دانشجویان همیشه این است که چگونه در کمال آرامش مراسم خود را برگزار کنند و حرفای خود را بزنند، اما متاسفانه اکثر تجمعهای آنها به خشونت کشیده می شود، البته از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران. در گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین تاکید شده است که دانشجویان در سال 1386 برای بزرگداشت روز دانشجو آسیب‌های زیادی دیدند و قبل از برگزاری مراسم در شهرهای تهران، بابلسر، مشهد و چند شهر دیگر به خانه‌های آنها حمله شد و حتی دانشجویانی در کلاس‌های درس بازداشت شدند. شمار دانشجویان بازداشت شده در جریان روز دانشجوی سال گذشته نیز به 65 نفر رسید و دانشجویان بازداشتی بنا به این گزارش برای مدت‌های طولانی در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری بودند. به رغم آزادی اکثر دانشجویان بازداشتی سال گذشته با وثیقه‌های سنگین، این گزارش از قول دانشجویان بازداشت شده اعلام کرده است که تعدید بازجویان، محرومیت از ادامه تحصیل، احکام سنگین قضایی و ادامه محاکمه در مورد این دانشجویان همچنان ادامه دارد. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین با اشاره به صدور حکم 15 سال زندان برای یاسر گلی و صدور احکام اعدام برای حبیب الله لطیفی، یک دانشجوی دیگر، تاکید شده است که ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج که در تاریخ 16 دی ماه 1386 بازداشت شده بود، 9 روز پس از بازداشت به طرز مشکوکی در زندان جان سپرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش مفصل خود همچنین بازداشت 15 ماهه مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان را یک تهاجم سازماندهی شده در حذف نشریات دانشجویی توصیف کرده است و با استناد به گزارش‌های انتشار یافته از سوی این سه دانشجو و همچنین خانواده‌هایشان اعلام کرده است که در جریان بازداشت این دانشجویان 38 مورد شکنجه جسمی، 15 مورد شکنجه روحی در مورد آنها اعمال شده است. بنابر اعلام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از سال 1385 تا کنون با فعال شدن کمیته‌های انضباطی، دانشجویان منتقد به طور مرتب به کمیته‌های انضباطی فراخوانده می‌شوند و برای آنها احکام محرومیت از تحصیل صادر می‌شود. به جز 160 دانشجوی محروم از تحصیل و اخراج دست کم 128 دانشجوی مذهبی به دلیل بهایی بودن، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مهدیه گلرو، صادق شجاعی، سعید فیض‌الله‌زاده، مجید دوری و رشید اسماعیلی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اسماعیل سلمانپور، عباس حکیمزاده، بابک رحمتی، هادی حمیدی، سهیل آصفی در کنار احمد قصابان و مجید توکلی و احسان منصوری به عنوان دانشجویان نام برده است که بازداشت شده و به اشکال مختلف از دانشگاه اخراج یا از تحصیل محروم شدند. گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از حسن نمکدوست تهرانی، محسن کدیور، هاشم آجاری، مسعود قفاری، حاتم قادری، حسین بشیریه، هادی سمتی، بهروز شاهنده، نورالدین زرین کلک، دکتر حسنی نیا، حمید قشنگ، اسفندیار زلغر به عنوان استادانی نام برده است که پس از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر خالی کردن دانشگاه ها از اساتید لیبرال و سکولار و در جریان آنچه مقامات دولتی ایران اسلامی کردن دانشگاه می خواندند به بانهای مختلف از دانشگاه اخراج شدند. اسامی 23 استاد دانشگاه نیز در این گزارش ذکر شده است که بازنشستگی اجباری در مورد آنها اعمال شده است. همچنین در این گزارش ستاره دار کردن قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد، طرح سهمیه بندی جنسیتی، طرح بومی گزینی جنسیتی و بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید از دانشگاه‌های مختلف با عنوان مواردی از تبعیض بر اساس مذهب و عقیده و جنس و محل تولد، نقض آزادی‌های علمی و تهدید امنیت شغلی دانشگاهیان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. وزارت آموزش عالی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی نیز در این گزارش به عنوان‌های نهادهای حکومتی معرفی شدند که با خشونت‌های نظاممند و مستمر خود برای عاری شدن دانشگاه از فضای آزادی علمی و همچنین از بین بردن استقلال دانشگاه‌ها فعالیت کردند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته برنامه هسته‌ای ایران همچنان خطری برای صلح جهانی است و واشنگتن اجازه نخواهد داد تهران به سلاح اتمی دست یابد، گفتای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا. جورج بوش با اشاره به ارائه مشوق‌های دیپلماتیک و اقتصادی برای ترغیب جمهوری اسلامی ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفته است جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این مشوق‌ها پاسخ نداده است و برای امنیت مردم ما و صلح در جهان آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خرداد ماه سال جاری برای مذاکره به تهران سفر کرد و برای ترغیب ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم به نمایندگی از 6 قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بسته مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را به مقام‌های ایرانی ارائه کرد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون به طور رسمی پاسخی به این بسته پیشنهادی ارائه نکرده است. آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود در مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه پژوهشگری در واشنگتن که متن آن توسط کاخ سفید منتشر شده است گفته است برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران همچنان تهدیدی بزرگ برای صلح است. آمریکا و کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای برای تولید انرژی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. البته جمهوری اسلامی طبق معمول این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است و ایران به تعهدات بین المللی خود در این زمینه پایبند است. در همین زمینه خاویر سولانا در دیدار با خبرنگاران ایرانی گفته است که قدرت‌های جهانی با تولید برق و انرژی در ایران از طریق ابزارهای هسته‌ای مشکلی ندارند و آن را حق ایران می‌دانند. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر ضرورت شفاف سازی در برنامه هسته‌ای ایران گفت ادامه غنی‌سازی اورانیوم که اقدام پرهزینه است و جایی هم برای استفاده از آن وجود ندارد موضوعی است که باید درباره آن منطقی برخورد کرد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 5 قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف بکند، اما جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن این قطعنامه برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است و می‌گوید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز این کشور است و هرگز به آن تن نخواهد داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اگر مقامات ایرانی توقف غنی‌سازی را انجام دهند می توانیم درباره پرونده هسته‌ای ایران وارد مذاکره بشویم. مراسم دهمین سالگرد به قتل رساندن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده با عنوان 10 سال نه خاموشی و نه فراموشی که قرار بود روز گذشته ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر بر سر مزار آنها در امامزاده طاهر کرج برگزار شود بدون انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده پایان یافت. رضای خندان از اعضای کانون نویسندگان ایران در گفتگوی مستقیم از محل برگزاری مراسم به رادیو فردا گفت که مسئولان انتظامی تنها با حضور خانواده‌ها و دوستداران این دو عضو کانون نویسندگان ایران بر مزار آنها موافقت کردند و شرکت کنندگان در مراسم اجازه برگزاری سخنرانی و شعرخوانی که از قبل پیش بینی شده بود را نیافتند. پیشتر مریم مختاری همسر محمد مختاری با اعلام چگونگی برگزاری مراسم یاد بود گفته بود که در این مراسم پیام سهراب مختاری و سیما پوینده که در خارج از ایران به سر میبرند خوانده خواهد شد و تعدادی از شاعران نیز به شعرخوانی میپردازند. با این حال به گفته رضا خندان با وجود تجمع 600 تا 700 نفری از دوستان و علاقمندان دانه به این دو نویسنده امکان برگزاری این برنامه‌ها میسر نشد و تنها همسر آقای مختاری در پایان مراسم از شرکت کنندگان تشکر کرد. در مراسم دهمین سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده چهره‌ای از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله خانم سیمین بهبهانی حضور داشتند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ایران به فاصله یک روز در 18 و 19 آذر 1377 به قتل رسیدند. قتل این دو نویسنده تنها 2 هفته پس از آن صورت گرفت که داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران از فعالان سیاسی به قتل رسیدند. ماجرای این قتل‌ها که در ایران به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت پس از ورود سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت به موضوع و تشکیل کمیته پیگیری از سوی وی ابعاد تازه‌ای یافت و در نهایت به استعفای قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت و صدور اطلاعی از سوی وزارت اطلاعات منجر شد که مصوبان این قتل‌ها را گروهی از عوامل وزارت اطلاعات معرفی کرده است. همونطوری که گفتم روز گذشته 15 آذر ماه قرار بود مراسمی بر مزار دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مختاری و پوینده از طرف خانواده‌های ایشان در امامزاده طاهر کرج برگزار شود. این مراسم با ممانعت مسئولان نیروی انتظامی روبرو شد و برگزار نشد. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیوی بخش فارسی صدای آلمان توجه شما را جلب می‌کنم. امسال دهمین سالگرد وقوع قتل‌های پاییز 1377 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای است. به همین مناسبت خانواده‌های دو تن از قربانیان این قتل‌ها، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از چندین روز قبل طی فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند تا روز جمعه 15 آذر ماه در امامزاده طاهر کرج بر سر مزار این دو گرد هم آیند. در این مراسم قرار بود سیمین بهبهانی شاعر معاصر شعری در رسای درگذشتگان بخواند. علی اشرف درویشیان نویسنده و عضو کانون نویسندگان نیز قرار بود متنی را قرائت کند. همچنین سید علی صالحی و ناهید کبیری نیز قرار بود اشعاری بخوانند. همسر مجید شریف یکی دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیز بنا بود شعری از اشعار همسرش را قرائت کند. اما از سوی مسئولان امامزاده طاهر و نیز رئیس کلانتری مهرشهر که خود شخصا در محل حضور داشته از اجرای این مراسم جلوگیری شده است. توضیحات بیشتر در این مورد را از مریم حسینزاده همسر محمد مختاری می‌شنویم. ما الان تقریبا از ساعت 1 اینجا هستیم و از وقتی که حضور پیدا کردیم اینجا رئیس کلانتری اومده اینجا وایساده بود و یه دیگه که میگن برنامه رو هم ندیم برگزار کنیم، شما مجوز ندارید و همه اینا رو رفتیم باشون صحبت کردیم در خود این امامزاده که امام صدی داشت صحبت کردیم، گفتیم به ما گفتیم بیاین میدیم، ولی گفتش نه شما باید از کلانتری میگرفتیم، کلانتری میگه از فرمانداری میگرفتیم، فرمانداری خانم صفا پوینده رفتن ندادن، یعنی یک گفتن شما فقط درخواست کردیم ما نمیدیم. به هر حال اینا نمیخوان که بذارن مراسمی برگزار بشه، اون چیزی که مسلمه. همسر مجید شریف از ممنوعیت اجرای شعر همسرش در مراسم دهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای میگوید. من به عنوان یک هموطن ایرانی شما در اینجا هستم با این نیت که بتونم یکی از شعر مجید شریف رو بخونم. که متاسفانه در حال حاضر این امکان به ما داده نشده. صفا پوینده، خواهر جعفر پوینده که از چندین روز قبل برای گرفتن مجوز برگزاری مراسم به فرمانداری و کلانتری مهرشهر مراجعه کرده است، میگوید فرمانداری وقتی که من رفتم گفتم از نظر ما اشکالی نداره، منم درخواستم و دادم، اونجا وقتی که با امامزاده طاهر هماهنگ میکنن اونها معترض میشن، نهایتا مجوز ندادن. الان امروزم که اومدیم اینجا صندلی ها رو جمع کردن، بلنگو هم جمع کردن و گفتن که فقط خانواده میتونید سرخاش بریستید و اجازه ندادید. به گفته شاهدان عینی بیش از 500 نفر از اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند. همچنین حضور جوانان و دانشجویان بسیار چشمگیر بوده است. مریم حسینزاده همسر محمد مختاری میگوید که به احترام کسانی که از راه دور برای شرکت در این مراسم آمده اند و نیز به نشانه اعتراض به برگزار نشدن مراسم، ما تا ساعت 4 بعد از ظهر که قرارمان بوده اینجا می ایستیم. به هر حال ما اینجا تصمیم گرفتیم هممون به سکوت رو به علامت اعتراض حفظ بکنیم و من تشکر بکنم از همه این دوستان که از راههای خیلی دور اومدن و شرکت کردن تو مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، ازشون تشکر بکنم. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نویسنده، شاعر و مترجم و عضو کانون نویسندگان بودند که در پاییز سال 1377 به فاصله یک هفته از یکدیگر ربوده شده و پس از چندین روز جسد آنان در حوالی تهران کشف شد. قتل این دو به همراه قتل داریوش و پروانه فروهر، رهبر و عضو حزب ملت ایران، و چندین قتل مشکوک دیگر از جمله مجید شریف، شاعر و نویسنده، و پیروز دوانی، نویسنده و مترجم، بعدها از روی رسانه‌های اصلاح طلب نام قتل‌های زنجیره‌ای گرفت. متهم اصلی این پرونده سعید امامی، معروف به اسلامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی بود که گفته شد در زندان خودکشی کرد. وکیل این پرونده ناصر زرفشان نیز به اتهام افشای اسناد دولتی 5 سال در زندان بود. گفته می شود که دستور این قتل‌ها از سوی مقامات بالاتر حکومت ایران صادر شده بود. همونطوری که آگاه هستید، امروز 16 آذر روز دانشجو در ایران هست. از این رو مراسم و سخنرانی‌های توسط سازمان‌های مختلف دانشجویی پیش‌بینی شده، از بعضی اونها جلوگیری شده و بعضی هم فردا و پس فردا در ایران توسط دانشجویان مراسم‌های سخنرانی‌های برگزار خواهد شد. توجه بیشتر شما رو به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. آستانه روز 16 آذر روز دانشجو و مراسم و سخنرانی هایی که اعلام شده از آقای محمد صادقی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت میپرسم در چه شرایطی این روز برگزار خواهد شد و چرا از همکنون صحبت از مخالفت هایی با برگزاری مراسم و سخنرانی ها به گوش میرسه؟ به هر حال 16 آذر هر سال به عنوان روز دانشجو به عنوان یه نماد مبارزه با استبداد شناخته شده و هر ساله تشکل‌های دانشجویی، چه تشکل‌های منتقد، چه کسانی که حالا همسویی دارن با جریان حاکم، برنامه‌هایی رو برگزار می‌کنن و در ذیل اون برنامه‌ها به طرح مطالباتشون می‌پردازن. در واقع جدای از گرامی داشته این روز در دانشگاه‌ها دانشجویان سعی می‌کنن برنامه‌هایی رو برگزار کنن که بتوانند در ذیل آنها به طرح مطالباتشون بپردازن. امسال نیز به سیاق سال‌های گذشته چه تشکل‌های منتقد چه جریان‌های همسوی دانشجویی به سبک و سیاق خودشون در صدد برگزاری برنامه‌هایی برای بزرگداشت و پاسداشت روز دانشجو بودن که متأسفانه امسال نیز همچون سالیان گذشته با محدودیت‌ها و موانعی از سوی حاکمیت مواجه شدن. البته این محدودیت‌ها صرفاً توسط این دولت صورت نگرفته. ما شاهد بودیم که در دولت‌های گذشته نیز در راه برگزاری مراسم‌های دانشجویی و همچنین برگزاری برنامه‌های در 18 تیر یا 16 آذر سنگ‌اندازی و محدودیت‌هایی رو به وجود می‌آوردند. بعد از روی کار آمدن دولت نهم، خب این فشارها و محدودیت‌ها کمی بیشتر شده و عملاً به سرکوب جنبش دانشجویی پرداختند. امسال جامعه اسلامی دانشجویان که از تشکل‌های همسوی جریان اصولگرا در دانشگاه هست از بنده دعوت کردش جهت سخنرانی به مناسبت 16 آذر و جنبش دانشجویی تحت عنوان جنبش دانشجویی فرازها و فرودها و گفتمان دهه چهارم. به عنوان به حال کسی که قبلا عضویتی در مجموعه دفتر تحکیم داشتم به طرح دیدگاهام بپردازم. متاسفانه از سوی مسئولین دانشگاه و شاید از سوی نهادهای امنیتی از حضور بنده جلوگیری شد. جناب آقای دکتر زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم، جناب آقای عبدی، جناب آقای تایزاده و بعضی از اعضای دفتر تحکیم وحدت و جناب آقای مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان نیز جهت سخنرانی در مراسمی که از سوی دانشگاه فردوسی مشهد قرار بود برگزار بشه به این مراسم دعوت شدند که متاسفانه هم از طرف مسئولین دانشگاه هم از سوی نهادهای امنیتی امکان حضور در این مراسم به بنده و دوستانی که اسمشون رو بردم داده نشد. ما امیدواریم که بالاخره فضایی باشه که بتونن دانشجویان به طرح مطالبات خودشون بپردازن. آیا فکر میکنید که گروه های دیگه بتونن در این مراسم شرکت کنن و برای اونها یک چنین مشکلاتی وجود نداشته باشه یا کلن این شامل همه گروه های دانشجویی خواهد شد؟ اینکه در گذشته تشکل‌هایی که منتقد بودند و نگاه انتقادی به ساختار حاکمیت داشتن از این فرصت‌ها نمیتونستن استفاده کنن و امسال بعضی از جریاناتی که منتسب به همون جریان حاکمیت هستن مثل جامعه اسلامی دانشجویان نیز با همین محدودیت‌ها مواجه شدن و احساس میشه هر جا حاکمیت تصور کنه که قرار صحبتی برخلاف میل باطنی اونها زده بشه یا نگاه نقادانه نسبت به وضعیت موجود باشه ممانعت ایجاد میکنه و این فقط مختص جریان های دانشجوی منتقد نیست که همین مثالی که خدمت شما عرض کردم در خصوص جامعه اسلامی تشکلی هستش که به حال از مواهبی برخورداره، امتیازات ویژه‌ای داره و میتونه به فعالیت در درون دانشگاه بپردازه برخلاف حالا دوستان ما در دفتر تحکیم وحدت با محدودیت های مواجه نیست و حتی میشه گفت حمایت هم از طرف حاکمیت انجام میشه. منتها چون فردی قرار بود مثلا در سمیناری که این دوستان برگزار میکنن و 4 از کسانی که مخالف موضع بنده هم هستن در اون سمینار قرار حضور داشته باشن به صرف این که احتمال میدادن که من بخوام نگاه انتقادی نسبت به وضعیت داشته باشم با توجه به این که قرار بود وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی آقای صفار هرندی هم حضور داشته باشه به نظر میرسه که این فقط مختص تشکل‌های منتقد نیست و جریانی هم که بخواد نگاه نقادانه داشته باشه یا حداقل در صدد تضارب آرا باشه یا در صدد این باشه که چند صدا بالاخره ذکر بشه و بتونن دیدگاه‌های مختلفو منعکس کنن دیدگاهی که مخالف نظر آقایون باشه محدود میشه و ممانعت میشه. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای محمد صادقی و یادآوری میکنم که شما عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت هستید.

سومین رأی دادگاه اروپایی به نفع سازمان مجاهدین خلق ایران هست. یک دادگاه اروپایی صبح روز پنجشنبه برای سومین بار تصمیم اتحادیه اروپا به بلوکه کردن اموال سازمان مجاهدین خلق را که در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار داشت اشتباه خواند. این دادگاه در لوکزامبورگ که از نظر جایگاه قضایی اتحادیه اروپا در مرتبه دوم قرار دارد اعلام کرد که در تصمیم این اتحادیه برای قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست گروه‌های تروریستی حق دفاع از خود از این سازمان سلب شده، چرا که اطلاعات تازه‌ای که کشور فرانسه به دست آورده به اطلاع این اتحادیه نرسیده است. این دادگاه همچنین در بیانیه خود میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اثبات اقدام خود مبنی بر قرار دادن این سازمان در فهرست دلایل و مدارک کافی ارائه نکردند. پس از تصمیم یک دادگاه بریتانیایی به خارج کردن نام این گروه از فهرست ملی بریتانیا برای گروه‌های تروریستی، اوایل آبان ماه این دادگاه برای دومین بار حکم داد که اتحادیه اروپا دلایل کافی برای ماندن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه تروریستی ارائه نکرده است. حکم جدید دادگاه اروپایی تازه ترین مرحله از دعوای حقوقی میان سازمان مجاهدین خلق ایران و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در پاریس است انکار می‌کند که سازمانی تروریستی است و 6 سال است که در دادگاه اروپایی به دنبال ادعای حیثیت از خود هستند. کشورهای اروپایی تاکنون از اجرای 2 حکم قبلی این دادگاه سر باز زدند، اما روز پنجشنبه یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که شورای اتحادیه اروپا این احکام جدید را بررسی می‌کند و در مورد پذیرش این حکم یا فرجام‌خواهی آن تصمیم خواهد گرفت. شورای اتحادیه اروپا مسئولیت تصمیماتی را بر عهده دارد که 27 کشور اروپایی از جمله در مورد فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری می‌کنند. شماری از دانشجویان توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در شهر ارومیه در خوابگاه دانشجویی واقع در خیابان رودکی ارومیه با ضرب و شتم دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. اسامی دانشجویان بازداشت شده عبارتند از عبدالله نبی، دانشجوی رشته زیست شناسی، حمید عبدالله رشته اقتصاد نظری، رحیم پور شیخه دانشجوی ترم 5 رشته اقتصاد بازرگانی، شیرزاد امیرخانی دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی، جلال برافروخت رشته جغرافیایی شهری دانشگاه ارومیه، شریف احمد تاش دانشجوی اخراجی در آبان 84 در رشته روانشناسی دانشجویه بودند که روز گذشته دستگیر شدند و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. از طرف دیگر گزارش شده است که 38 دانشجو در شهرستانی در استان فارس با گاز مسموم شدند. بنابر گزارش دولتی مهر، این 35 دانشجوی پسر همگی ساکن خوابگاه بودند که این دانشکده، یعنی دانشکده کشاورزی، در ساعت 7:15 دقیقه صبح امروز متاسفانه با گاز بخاری دچار مسموم شدند. از طرف دیگر یک نشریه روزنامه انگلیسی دیلی میل، رژیم سرکوبگر اسلامی اعلام کرد که این رژیم 49 جوان را به بهانه مد موی سر در شهرستان قائمشهر شاهی سابق در استان مازندران دستگیر شدند. و همچنین آخرین خبر ما در رابطه با کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری است که اعلام کرده، از البته از شهر شوش، که با 1005 نفر از فعالان کارگری و نمایندگان سندیکای تازه تأسیس هفت‌تپه، کارگران طرح نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب و سایر ارگان‌های سرکوب هشدار دادند که در صورت لغو شدن احضاریه فعالان کارگران به دادگاه انقلاب، این اقدام را علیه کارگران این واحد به منزله توهین و به محاکمه کشاندن تمامی کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌دانند و در اعتراض این احضاریه اقدامات اعتراضی را ترتیب خواهند داد. از آبوش خزر هفت بلند کند تن رایم من می شود از فلم کند تن رایم من می شود پزشک ایرانی در بریتانیا تحولی در عمل جراحی برای درمان سرطان پستان ایجاد کرده است. توجه شما را به این گزارش از بی بی سی جلب می‌کنم. زنهایی که مبتلا به سرطان پستان میشن و مجبورن تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا بافتای سرطانی اونها خارج بشه، یکی از بزرگترین ناراحتی‌های روحی روبرو شدن با زخمی بزرگ و عمیقه. به همین دلیل محققان علم پزشکی همواره به دنبال راهی بودند که بتونن ضمن اطمینان از اینکه تمامی بافتای سرطانی از بدن فرد مبتلا خارج میشه، عمل جراحی رو به اصطلاح به صورتی کم تهاجمی و با عوارض کمتر انجام بدن تا ظاهر فرد هم با تغییر کمی روبرو بشه. دکتر دکتر محمد رضا صفایی کشتگر، فوق تخصص در جراحی سرطان پستان، جراح آنکولوژی در دو بیمارستان لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه UCL در لندن، موفق شده که برای اولین بار در اروپا با استفاده از سوراخ کوچکی در اطراف نوک سینه بافت‌های آسیب دیده را خارج کنه. دکتر کشتگر درباره این عمل که دوره نقاهت و بهبود بیمار به مراتب کوتاه‌تر خواهد بود توضیح میده. در بیمارستان رویال فری در لندن برای اولین بار در اروپا این عمل رو انجام دادیم به صورت موفقیت آمیز. با طریق عمل جراحی هم به این صورت هست که بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند و احتیاج دارن که تمام سینه برداشته بشه، ما میتونیم با یه شکاف کوچیک که در زیر بغل بیمار تقریبا کمتر از 2 سانت هست میدیم، ما میتونیم یه دوربین بفرستیم و از طریق دستگاه عمل جراحی برداشت کامل سینه رو انجام بدیم. پاولا مکگیندی 46 ساله اولین بیماریه که در اروپا به این شیوه تحت عمل جراحی قرار گرفته. او میگه مانند هر کس دیگری همواره تصور میکرد که سرطان بیماریه که فقط دیگران رو مبتلا میکنه. My sister died of ovarian cancer 2 years ago. And I had tests for ovarian cancer. خواهرم 2 سال پیش بر اثر سرطان تخمدان فوت کرد. بعد من که نگران بودم رفتم و آزمایش‌های مخصوص سرطان تخمدان را انجام دادم. آزمایش‌ها چیزی نشان ندادند. بعد به یک متخصص ژنتیک معرفی شدم و چون 6 سال پیش هم یکی از اقوام نزدیکم بر اثر سرطان سینه مرده بود، من رو برای انجام آزمایش و ماموگرافی به بیمارستان معرفی کردند. تنها چیزی که من اصلاً نگرانش نبودم سرطان سینه بود. اما پزشکان یک توده در سینه راست من دیدند. و بعد از نمونه برداری مشخص شد که من به سرطان سینه مبتلا شدم. مسلمه که وقتی دکترها بهم خبر دادند واقعا شوکه شدم. پاولا میگه درباره دکتر کشتگر در اینترنت تحقیقاتی انجام میده و متوجه میشه که دکتر کشتگر قصد داره عمل جراحی از طریق یک سوراخ کوچک رو در بریتانیا برای اولین بار انجام بده. دکتر کشتگر که در ژاپن آموزش دیده و بارها این عمل رو در اونجا انجام داده، درباره اینکه چه کسانی میتونن تحت این نوع عمل قرار بگیرن میگه: بیمارانی که سرطانشون خیلی پیشرفته نیست و مثلا سرطان اولیه دارن، سرطان نان انویزیو یا غیر تهاجمی، یا سرطانایی که گسترده در سینه هست ولی به قدرت زیر بغل سرایت نکرده، و همچنین سایز سینه یا سایز پستان چقدر هست. و معمولا این روش رو ما برای افرادی که سایز سینه شون کوچک یا قریب به کوچک هست، ما میتونیم این روش رو براشون انجام بدیم. پاولا بعد از جراحی 4 روز رو در بیمارستان گذروند. او میگه در ابتدا از اینکه زیر باندهای اطراف محل عمل رو نگاه کنه بسیار وحشت داشت و تصور میکرد که با کبودی و زخم زیاد روبرو میشه. اما وقتی که بالاخره بعد از 3 روز به زیر باندها نگاه میکنه، برخلاف تصورش صحنه وحشتناک و چندشاوری نمیبینه. تا چند روزی که توی بیمارستان بودم میترسیدم که زیر باندها رو نگاه کنم. وقتی که دکتر اومد و من رو معاینه کرد، به صورتش نگاه کردم که شاید از واکنش اون چیزی متوجه بشم، اما اون هم واکنش خاصی نشون نداد. ولی وقتی که بالاخره تصمیم گرفتم که به محل عمل نگاه کنم، خیلی تعجب کردم. انگار اصلا جراحی در کار نبوده، به جز اینکه یک سینه‌ام کمی تختر از قبل شده بود. هیچ زخم وحشتناک و زشتی ندیدم، فقط یک شکاف خیلی کوچیک نزدیک زیر بغلم. در بیمارانی که روش جدید عمل جراحی بر روی آنها انجام میشه و بافت‌های سرطانی آنها از طریق سوراخ بسیار کوچیکی خارج میشه، میشه درست همزمان و در داخل اتاق عمل و از طریق همون سوراخ کوچیک اقدام به قرار دادن سیلیکون کیسه مانندی کرد که بعدها فقط با پر کردن اون با محلول سالین میشه ظاهر پستان بیمار رو هم بازسازی کرد. از پروژه‌های بزرگ دیگه‌ای که دکتر کشتگر و تیم او در دست دارن، پرتو درمانی در اتاق عمله. دکتر کشتگر درباره مزیت این روش جدید میگه: اگر به این طریق انجام نشه، طریق دیگرش این هست که بیمار به مدت 6 هفته باید هر روز بیاد بیمارستان 5 روز در هفته و رادیوتراپی بشه. ولی در حقیقت این فقط یک بار رادیوتراپی هست در اتاق عمل جراحی. پروژه سوم دکتر کشگر که تیم او به مناسبت 10 سال تلاش و تحقیق روز سه‌شنبه 12 آذر ماه امسال موفق شد جایزه بزرگ و معتبر مربوط به ابداعات و اختراعات در رشته پزشکی را به عنوان پروژه برتر و منتخب علمی کسب کنه، مربوط به تشخیص سرطان از طریق طیف نوریه، اون هم تنها ظرف چند ثانیه. جایزه مدیکال فیوچرز اینوویشن در حقیقت جایزه اسکار پزشکی در بریتانیا محسوب میشه. دکتر کشگر جزئیات بیشتری درباره این پروژه میگه. ما تشخیص سرطان رو از طریق طیف نوری انجام میدیم، یعنی اینکه بافتی رو که ما نمونه برداری میکنیم، طیف نوری، نور سفید رنگی که ما طیفش رو دقیقاً میدونیم چی هست، به این بافت میتابونیم و ما نور برگشت خورده رو از طیف سنج که از طرف خودمون ابداع شده، تمام اطلاعات رو به کامپیوتر میدیم و کامپیوتر تشخیص میده که آیا این نور برگشت خورده از یک بافت سرطانی اومده یا بافت غیر سرطانی. دکتر کشگر میگه که او در کنگره‌های علمی داخل ایران هم شرکت میکنه، کارگاه‌های زیادی در ایران ترتیب داده و همکاری‌های نزدیکی از نظر علمی، پژوهشی و انتقال تکنولوژی با ایران داره. او در زمینه نمونه برداری از غده لنفاوی زیر بغل کارگاه‌های آموزشی در مراکز استان ایران گذاشته و این تکنولوژی رو به متخصصان داخلی هم منتقل کرده. روز شنبه 20 دسامبر 2008 میلادی ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب در محل قدوینگل شماره 49 به طرف حسله، یعنی در واقع در محل حسله آخر خط اتوبوس 3 جشن شب یلدا برگزار میشه که گفتاری در مورد یلدا خواهیم داشت. موزیک دیجی آریا هست، گروه رقص دیبا، نمایشگاه عکس، نمایشگاه کتاب و برنامه‌های متنوع دیگر خواهیم داشت. ورودی 30 کرون هست. نوشیدنی ها ساندویج سرد در محل جشن با قیمت ارزان به فروش می رسد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. تکرار میکنم 27582212. تیوی باکس، پدیده ای نو قابل توجه ایرانیان و افغانیان عزیز. اگر در آپارتمان زندگی می کنید و امکان نصب دیش را ندارید، دیگر نگران نباشید. با تیوی باکس شما می توانید کلیه کانال های ایرانی، افغانی و فیلم های سینمایی را با بهترین کیفیت بدون نصب دیش دریافت نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با نماینده ما در دانمارک تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس 31 84 21 50. با تشکر MT Service. توجه شما را به نقد باورها جلب می کنم. در برنامه امروز نقد باورها میهمان گرامی من جناب آقای کوروش مرشد، نویسنده کتاب عقب افتادگی علمی یا علم عقب افتادگی، به توضیحات خیش درباره موقعیت علم و صنعت در ایران ادامه میدهد. جناب آقای مرشد، در پایان برنامه جمعه گذشته داشتید میفرمودید که در اواخر حکومت پیشین ایران وزیر دربار ادعا میکرد که ما از ژاپن هم جلو زدیم. من دارم که ایشون خیلی هم دروغ نمیگفت، واقعا همین اندازه میفهمید دیگه. فکر میکرد مثلا ما تلویزیون رنگیمون چون زودتر از ژاپن اومد از ژاپن جلو افتادیم. اما همون موقع با خانم گاندی، من یادم نمیره، مصاحبه کرده بودن، دنیا اینقدر پیشرفته و اینا، شما چه تلویزیون رنگی ندارین؟ گفت وقتی فهمیدیم که توش چیه خودمون میسازیم افاده میکنیم. برای به این تمدن هندوستان بعد از ژاپن واقعا اعتقاد دارم بعد از 50-60 سال داره مسائلشو با علم حل میکنه. شما فقط یه انقلاب سبزشو ببینین، تمام مسائل گرسنگی هند و چین و کشورهای بخش بزرگی از شرق آسیا رو حل کردن. 5 تا فیزیکدان کردن، فکر نکنین وزارت کشاورزی کردن. خانم گاندی چند تا فیزیکدان صاحب نوبل یا کاندید نوبل صدا کرد که آقا تو آسمونا دنبال چی میگردین؟ بیان مسئله قحطی رو حل بکنین. و علم یعنی همین، علم یعنی همین که کسی بیاد مسئله خودرو ایران رو حل بکنه. و ما واقعا این نهاد رو تأسیس نکردیم که از توش آدمای در بیان یا آدمایی که رفتن خارج یاد گرفتن بیان چطوری جذب بشن که بتونن علمی مسئله رو حل بکنن، میان اینجا مثل بقیه میشن. چرا درست میفرمایید، واقعا همینطوره. حتی ایرانی های فوق العاده تحصیل کرده و برجسته هم که از خارج به ایران برمیگردند، بعد از یه مدتی اونها مثل دیگران فقط میرن دنبال پول، سود فوری، به قول شما بساز بفروشی و برج سازی. مثل که اصلا خاصیت جامعه ما اینه. بله همینطوره. واقعا چند روز پیش کسی منی حرفی میزدم از دوستانی است که تو هم مقیم فرانسه هم اصلا دانشمندیه، خیلی هم نوشته داره در این. بعد من گفت میخوام ببینم حمایتت کردن یا نه تو که بر اساس این اندیشه ها اومدی صنعت ایجاد کردی. گفتم شما فکر میکنی که این برجایی که من از این ساختمون دفترم نگاه میکنم، یعنی جلو چشم منه، اینا نتیجه چیه؟ اینا اغلب نتیجه حمایتهای از صنایع. پولا رو از بانک ها میگیرن این برجا میخرن تا اون برج سازم بسازم. ولی اگر ما صاحب علم بودیم یعنی پولا میبرد تو علم سرمایه گذاری میکرد، واقعا ارزش افزودش بالاتری. در تایید فرمایش شما تونم مثال دارو رو بیارم. تولید یک قرص بدون اغراق گاه میلیاردها دلار برای اون کارخانجات داروسازی و صاحبان علم و اختراع سود تولید میکنه. نمونه‌هاش هم زیاده، قرص ویاگرا، قرص موپرال، قرص‌های قلب و و بالاترین و بالاترین مثال زدین. من مثال خیلی ساده به شما بزنم. شما فکر میکنین که ما در هر هکتار چقدر گندم برمیداریم؟ والا آمار دقیق الان دستم نیست، ولی همینطوری از رو ذهن بگم قاعدتا باز در فرانسه در هر هکتار زمین حداقل 5 برابر ایران گندم برداشت بکنن، ولی مطمئن نیستم. بله آقای جوادی، من میخوام یه عرضی بکنم. بفرمایید. اتفاقا بسیار بسیار دقیق گفتی. شما فکر میکنین اگر یه واحد خصوصی بیاد روی 2 برابر کردن این 1.5 تن در هکتار برای رسوندن به 3 تن در هکتار کار بکنه، اصلا اون اندازه و اندازه اون داروها به پیشرفت علمی احتیاج داره؟ نه، ساده میخواد. ما در ایران نداریم که میزان آبی که داده، کودی که داده، آفتابی که در سال بوده، اینا بتونه یادداشت کنه. ببینین ما گیر 4 عمل اصلیم، ما گیر خوندن و نوشتنیم. نهاد علم که عرض میکنم یعنی این، ما نباید الان بریم مسئله ماهواره‌ای رو حل بکنیم. من برای همین عرض میکنم اگه چین تونست مسئله رفاه 1200 میلیون آدم رو حل کنه با این 200 میلیونی که الان توی شهرها دارن فعالیت میکنن، اون موقع من میگم واقعا وارد عصر علم شده. هندیا دارن میکنن، ولی ما به جایی که خیلی عالیه که ما بریم مثلا فرض کنیم داروی ایدز بسازیم که در تلویزیون ما هم تبلیغش میشه، اما واقعا اگه این گندممون رو 500 کیلو در هکتار افزایش بدیم، ثروتی که ایجاد میکنه 1000 برابر اونه. ما در این مبانی ساده علم گیریم. ما مقدار کودی که در ایران ریختیم برای مسموم کردن همه زمینامون کفایت میکنه. اصلا مشکل سرمایه گذاری نیست. ساده یعنی همون کتابای ابتدایی و راهنمایی را ما بلد نیستیم به کار ببریم. ما نمیدونیم عوامل رشدگیاه چیه. شما باور میکنین در ایران رایجه، میگن برای هر قطع زمین باید 4 متر روش آب بگیره تا گندم در بیاد. یعنی به ازای هر متر مربع ما 4 متر مکعب آب میدیم. یعنی 95% کشور بی آبی مثل ایران صرف کشاورزی سنتی میشه که آب رو داره نابود میکنه. و این میشه به سادگی بدون سرمایه گذاری با دانش با علم در حد همون ابتدایی و دبیرستان حداکثر، اینو میشه به راحتی نصف کرد. شما ببینید چه ثروت عظیمی وارد ایران خواهد شد. ضمن اینکه چه ثروت عظیمی از ایران خارج نمیشه، چون امروز همه چیز رو باز وارد کنیم. برای نون سنگک و بربریمون باز گندم از خارج وارد کنیم، برای چایمون همینطور، برنجمون همینطور. این پولایی است که از مملکت خارج میشه. همینم که الان ما داریم، این بخش بزرگیش که واقعی بیاد اکونومتری بشه، رسیدگی بشه، رسیدگی اقتصادی جدی بشه، بخش بزرگی از این گندم هم همون نفته که در واقع توش راند شده و بنده دارم اینجا میخونم. آدم گریهش میگیره. من یه ایرونی نمیشناسم شخصا، شاید اشتباه میکنم، شاید بی‌انصافی است، نمیشناسم که حاضر باشه مثلا اگه شیمیسته بشینه تو لابراتوار تو 5 صبح کار کنه دنبال حقوق نباشه، یعنی حقوقش بگیره ولی تمام زندگیش این نباشه که بشینه تا 5 صبح تو مثل همه لابراتوارهایی که شب تا صبح تو فرنگستون کار میکنن. اینا هستن که بعد یه چیزی رو کشف میکنن دیگه، آدم همینجوری که کشف نمیشه. بعد عالی گفتین شما، ادبیات دوره انقلاب علمی رو، یعنی همون هولوش انقلاب فرانسه ببینین، برای علم میگن، برای علم شعور و شعار و عرضم بزرگتون شور و هیجان ایجاد میکنن. در سراسر تاریخ 150 ساله ما نداریم یه همچه آدمی که برای علم شعر بگه، و عالمی نداریم که بفرمای شما آی جوادی بذاریم من تونتر برم، در هیچ دانشگاه ایران ساواک یا سازمان اطلاعاتی نرفته اصله بکشه بذاره رو پیشونی یه دانشمند بگه آقا تو این معادله ریاضی رو حل نکن. ولی ما نمی کنیم عزیزم، ما اصلا خصلت علمی رو به عنوان این نهاد وارد ایران نکردیم، همش با یه چیزای کلی که ضرورت فرهنگ نمیدونم نیازش نبوده. بابا چه نیازی بوده که مثلا لاوازی اون طور، شما فرانسیس بیکن میدونی چه ثروت عظیمی داشته، ولی نوش میکنه میاد خودشو به کشتن میده. اما در سراسر تاریخ ایران نمیبینین که کسی حتی حمایتایی که ازش شده صرف بهبود کارش بکنه. من یه مثال ساده به شما بزنم، 99% مثلا این ضعفای خودرو رو بخش خصوصی میتونه با کارهای بسیار کوچیک کوچیک با همین تحقیقاتی که شما در مورد قرص مثال زدین واقعا رفع بکنه، به زندگی مردم آسان‌تر بکنه، تولید ایران بالاتر. اما پولا رو از بانک‌ها میگیریم چیکار میکنیم؟ میایم تهران برج میخریم سود سریع. خب این همه ثروتی که از ایران رفته فکر میکنین تولید شده رفته؟ در واقع رو بوده شده و رفته. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده بله، مطالب بسیار جالبی بود. به کسانی که میگن چرا به ایرانی انتقاد نمیشه، این انتقادات منطقی درست علمی است. امیدوارم که این برنامه هموطنان عزیزم بیشتر توجه کنن. 3 مطلب دارم اما یکی رو انتخاب میکنم براتون میخونم. یکی درباره فرودگاه هیتروه که در لندن که مشکلات زیادی داره، اخیراً ترمینال 5 ساخته شده که نابسامانی های همراه داره. مثلا در 27 ماه مارس گذشته 20,000 قطعه از اساسی مسافران گم شد یا دیر رسید و این شرکت مجبور شد که میلیون ها پوند خسارت مالی بپردازد. یکی هم مسئله راز آنفولانزا در زمستانی که چرا ما آنفولانزا در زمستان میگیریم، چرا بیشتر این اپیدمی های آنفولانزا در زمستان اتفاق میفته. علتش هم میگن که چربی هاییست که در بدن میمونه جامد میشه و نظریست که در آینده حتما اینو براتون میخونم چون مهمه، واقعا مهمه. به قول مادر بزرگ بعد از غذای چرب حتما چایی بخورید. مصرف زعفران در درمان افسردگی عوارض بیش از دوران عادت ماهیانه زنان مؤثر است. بر اساس تحقیقاتی که توسط یک تیم پزشکی در ایران صورت گرفته، نتایج آن در نشریه پزشکی بین‌المللی انتشار یافته مصرف زعفران میتواند پادزهری باشد برای افسردگی زنان در دوران پیش از عادت ماهیانه که در درمان بسیار مفید است. نشریه بجوک یک نشریه بین‌المللی در زمینه زایمان و بیماری‌های زنان میباشد، در نیویورک منتشر میشود. با انتشار نتیجه تحقیقات یک تیم پزشکی در دانشگاه تهران اعلام داشته که زعفران یکی از گران‌ترین ادویه‌های جهان محسوب میشود و میتواند در درمان بیماری‌های افسردگی، عوارض عصبی پیش از دوران عادت ماهیانه زنان تاثیر داشته باشد. بخش علوم پزشکی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر آقا حسینی صورت گرفته نشان داده که زعفران با تغییر میزان سترتین در مغزی که عامل بروز سندروم دوران پیش از عادت ماهیانه میشود بر افسردگی ناشی از تاثیر گذار می باشد. در جریان تحقیقاتی که به وسیله دو گروه صورت گرفت، به 50 نفر از زنان بین سن 24 تا 45 در طول دو دوره عادت ماهیانه به طور روزانه کپسول زعفران و به گروه دیگر دو قرص مسکن دادند. این زنان همگی در دوران عادت ماهیانه خود عوارض ناشی از دوران عادت ماهیانه جمله درد شکم، خستگی، بی‌حوصلگی و تندخویی رنج می‌بردن. بنا بر گزارش‌های نشریه پزشکی، نتیجه این تحقیقات نشون داد که عوارض این بیماری در زنانی که در این مدت از کپسول زعفران استفاده کردند به میزان 50% کاهش یافته، در حالی که این میزان در زنانی که از قرص مسکن استفاده کرده بودند تنها 8% بوده است. این تیم تحقیقاتی اعلام داشته که نتیجه این تحقیق نشان میده مصرف زعفران بر فعالیت‌های سیتروتینین در مغز تأثیر می‌گذارد. بدین ترتیب می‌تواند بر ناراحتی‌های پیش از دوران عادت ماهیانه، بیماری و افسردگی تأثیرگذار باشد. بنابراین گزارش تیم تحقیقاتی دانشگاه تهران اعلام داشته که این نخستین آزمایشی است که در مورد تأثیر زعفران روی عوارض پیش از دوران عادت ماهیانه صورت گرفته و برای تایید یافته‌ها این بررسی نیاز به تحقیقات درازمدت هم داریم. بله، به پایان برنامه رسیدیم. شب یلدا یادتون نره. به دوستانی که رادیو گوش نمیدن لطفاً اطلاع بدین، چون بعد از یلدا گله من نباشن. ما از طریق رادیو، از طریق بخش اطلاعی همکاری شما شنوندگان و دوستان رو در جریان میگذاریم. قبلا هم از همکاری شما، توجه شما به رادیو سپاسگزاریم. به شماره تلفن 2758-2212 زنگ بزنید تا امکانات بهتری برای شب یلدا داشته باشیم. ما نیاز داریم در بعضی مواقع همدیگر رو ببینیم، از وجود همدیگر لذت ببریم و این برای اینه که زندگی رو به بهترین لحظه ها بگذرانیم. و اینم جز یه دیدار که در اول همه قرار گرفته فکر نمی کنم باشد. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمت شما باشیم، ادامه روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم و ما به همه جوانانی که پرچمدار دموکراسی و آزادی بودند و هستند درود میفرستیم و روز 16 آذر رو بهتون تبریک میگیم و میگیم که ایران و ایرانی پایدار باشد. من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون توی اگر که لایقم بگو. Thank you. آزادی، ولی من چون قناری دوست دارم در قفس باشم که زیبا تر بخوانم. در همین ویران خواهم مند از خاک سیاهش، شعرهایم را به آبی های دنیا میرسانم. گر تو مجذوب کجا آباد دنیایی، من اما جذبه ای دارم که دنیا را اینجا میکشانم. آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.